isip ko, nakatitig sa iyong mata. Nasa langit na ba ako? Minsan lang nagsama. Sa Lunes, alis ka na. Salamat na rin ikaw ay nakilala. Toon mag-ingat ka. Magpupuyat, inom kamot pag nilalagnat. Sayang din talaga, magkausap kay sarap sa tenga. Ferris wheel, dabi kita. Salamat na rin extended version pa. Toon mag-ingat ka. Matulog na agad. Hinay-hinay lang sa kape. Lalong-lalo na sa tanghali. Minsan lang nagsama at bukas alis ka na. Sayang sana nagtagal ka pa. Doon ay mag-ingat ka. Matulog maaga. Doon mag-ingat ka. Masyadong magpupuyat, inom kamot pag nilalagnat. Hinay-hinay lang sa kape, lalong-lalo na sa tanghali.